Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Krig, corona og måske også en helt ny verdensorden. For de mange unge investorer, der har entreret aktiemarkedet de seneste år, så er der altså mere end rigeligt at forholde sig til. Men heldigvis også hjælp at hente. Vi taler i dag med et par af dem, der trods deres unge alder allerede har finansstoffet helt inde på rygraden. Faste lyttere, de vil i hvert fald ikke genkende til den ene af dem. Philip Gunst, godmorgen og velkommen tilbage i Millionærklubben. Godmorgen. Hvor er det dejligt at se dig. Du har jo været tidligere porteføljeforvalter her i klubben og været med os adskillige gange, og nu der er du altså hårdt arbejdet management-konsulent hos Implement Consulting Group. Så yes. Der er ikke meget tid til Millionærklubben, men dejligt, at du er her altså helt til morgen. Philip, jeg tænker, at du drøner rundt og taler med mange store og spændende virksomheder ude i det ganske danske land. Er der sådan en nervøsitet på drengen derude? Altså, er folk bekymrede over den fremtid, som vi kigger ind i? Der er i hvert fald en grad af, at der har været stor disruption af, sådan, af de markeder, de opererer i. Hvad end det er værdikæde eller det råvaremarked, så har det en stor indflydelse på de virksomheder, vi også snakker med til daglig. Og det er jo en ny hverdag, de kigger ind i. Vi snakkede lidt om, inden vi gik herind, at også unge ikke har kendt til inflation før nu. I ved dårligt, hvad det er. Præcis, men det er også mange år siden, der har været inflation i verden, og det er jo også noget, der påvirker virksomheden. Så jo, det er bestemt et emne, som der bliver snakket meget om, og noget, som man lige pludselig skal til at forholde sig til og bygge ind i sin strategiske overvejelser, når man laver strategi fremover. Mm. Også velkommen til dig, Charlie Hay, som er formand for CBS Investment Club. Du arbejder til daglig hos Pareto Securities, hvor du er fuld tid. Hvad er det egentlig, Pareto Securities? Ja, tak fordi I måtte være her også. Pareto er en nordisk investeringsbank. Egentlig udspringer fra helt tilbage i tiden, hvor de startede med at finansiere sådan skibsfinansieringer og offshore oliefinansieringer. Gennem tiden har de så jeg lavet en masse opkøb, så kan sige investeringsbanker i både Sverige og Tyskland, som udvider deres, lad os sige, sortiment af kunde. Men specifikt min rolle, så jeg sidder med et relativt lille team i Danmark i hvert fald og handler og rådgiver på jeg vil sige high yield obligationer, og high yield er altså de her sådan højt forrentede obligationer i Norden. Så det vil sige alt mellem sådan en rente på 5 til 15%, så det nogle af de pæne renter i hvert fald. Men det til dagligt så snakker jeg med institutionelle kunder, kapitalfonde, pensionskasser, high net worth individuals, som er så de her rige mennesker, som putter deres penge i obligationer. Men Charlie, er der overhovedet nogen, der gør det lige for tiden? Altså obligationer, det er sådan, at vi står og siger, ah, hold fingrene væk, og det er altså ikke interessant. Er der nogen, der overhovedet løber efter det marked? Ja, historisk set har obligationer jo altid været den her form for, man siger, en pude i en hvermands portfølje og hver sådan, lad os sige, hedgefonds portfølje. Så hvis man skulle have en relativt god risikoprofil, så har man næsten altid en form for obligationer i sin portfølje. Med mindre man, skal jeg sige, kommer vi tilbage til på et tidspunkt, som er unge som os, som vi er fuldt investeret i aktier. Men det kan godt være, at du i dit professionelle virke, altså på arbejde, der er det obligationer, det handler om, men sådan i privaten, der er det mest aktier, du gør det i, og du er jo altså også formand for CBS Investment Club. Vi skal jo høre meget mere om det, og hvordan I kigger på markedet lige for tiden. Det skal vi i løbet af den her udsendelse. Godmorgen også til endnu en ung investor. Ja, jeg tænker også, hvornår blev jeg introduceret som den unge investor. Dejligt, at du vil være med os også porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Michael, lad os tage hul på dagens marked. Hvad sker der derude? Jamen altså, vi lige omkring 0 i Danmark, lidt mere op i Europa, og ellers så har vi jo handlet rigtig stærkt ude i Asien, og USA sluttede jo også relativt stærkt der, i hvert fald hvis du kigger ind i risikoaktiver. Jeg tror, at Danmark kan sige sådan om, lige for tiden måske lande lidt imellem alle de her store temaer, der kører derude, ikke? Altså man er begyndt at købe high growth og hyper growth software, fordi de ramte coronabunden, altså de var billigere prissat end før coronaen. Var det forkert? Vi har haft kinesiske aktier, som kører op, fordi at vi jo selvfølgelig har fået den her all what it takes, så vi har fået sådan, du ved, et bond bear market, ikke, som pusher over i aktiemarkedet, og det pusher jo sådan lidt mere over ad mod USA, det her, fordi at vi skal stadigvæk have måske det, hvor mest negative effekter, det som presser obligationerne, altså inflationen og alle de her sanktioner og de her ting, hvor de vil blive mindst. Og der lander Danmark sådan lige, det kan ikke rigtig fange i de her temaer, vel? Du ved, vi ligger der, når der er rigtig uro ude på drengene, du ved, renterne stiger ikke for meget, når det er kvalitet, der søges efter, og det kommer helt sikkert igen efter nogle af de her pushes, så det er ikke det. Men lige nu, der lander vi nok lige midt ned imellem nogle af de her store temaer, der kører derude med selvfølgelig obligationsmarkedet, som det helt store tema, som jo nu har lavet en drawdown, altså et fald, sådan når man måler på global obligation, der er større end under finanskrisen, ikke? Altså folk begynder virkelig at kigge ind i, hvad de tror er et meget, meget inflationært marked, og så siger man, jamen stiger, det er jo stigende renter og så videre, hvorfor påvirker det ikke aktier? Jamen, vil du hellere ligge i obligationer, eller vil du hellere ligge i aktier? Og har aktier jo egentlig ikke været historisk et rimelig godt inflationshedge? Så det er det her tema, men Michael, der kører altså, nu. Som vi talte om, da vi mødte ind her i morges, så jeg på Bloomberg, at iShares, de her, altså, ser en gigantisk inflow i den her ETF, som de har, som dækker 20-årige Treasury Bonds. Den hedder TLT i tickerkode. Altså, så der er jo altså masser af mennesker derude, der er klar til at smide penge ind i de der obligationsfonde. Og det er der jo, fordi at nu begynder vi at ramme, altså, du ved, obligationer laver en større drawdown end under finanskrisen, ikke? Altså, du ved, er der muligheder nu i de her obligationer, ikke? Altså, du ved, har vi overvurderet de her? Er det mere midlertidigt, den her inflation? Bliver det værre end lige nu, ikke? Og det tror jeg, der er mange, der begynder at spekulere ind i. Jeg vil bare sige, at der vælter penge ind, men der vælter flere penge ud. Altså, det er de private, der nu søger over mod de her ETF'er og ligesom siger, er der måske ikke nogen muligheder, hvorimod de professionelle jo i hvert fald også i nat handlede langt væk fra obligationerne i frygten af, at inflationen bliver værre. Philip, du har en kommentar til? Ja, så er der nok også en grad af, at vi begynder, og det er jo måske også hele den her historie, vi har hørt mange gange om, at når taxichaufføren begynder at snakke om aktier, så skal vi begynde at sælge. Men lige så vel er der også... Det har vi sagt de sidste 10 år. Ja, men mere i forhold til nu med hedges mod, hvad kan du sige, renten. Der var også, da krigen i Ukraine udbrød, begyndte vi også lige pludselig at, hvis man kiggede på volumen i guld og sølv, så var den tårnhøj lige pludselig. Og det var nogle andre købere, end der har været historisk i hvert fald, og hvis man kigger over de sidste 5 år i guld og sølv. Så det er jo bare en grad af, at når vi begynder lige pludselig, og i medierne, der kommer en snak om, at nu skal vi altså til at vende os til en hverdag, hvor det er et helt andet billede, end hvad vi har været vant til, så kommer der noget inflow i det her. Om det så er smart money eller dumb money, alt efter hvordan man lige definerer det, det kan man så stille spørgsmålstegn ved, men der vil være en grad af, at når verden ændrer sig, så begynder der også at være et inflow i nogle af de her ting. Og når du siger smart eller dumb money, så får jeg lyst til også at sætte fokus på, at nogle af de aktier, der steg temmelig meget i går, det er altså noget af det, vi kalder meme stocks, AMC og GME. GameStop, tak Philip, steg helt vanvittigt i går. Er det noget, I kan finde på at hoppe på? Jeg er unge investorer. Charlie, lad mig høre dig først. Jamen, jeg har selv holdt fingrene sådan langt væk fra det, der hedder meme stocks. Personligt, og det er måske også en af de lærestreger, man lærer, men også fra skolebænken, men også at lige præcis på GameStop-planen, der snakker vi om noget, som selvfølgelig det er fedt at være med, og man har kunnet tjene en masse penge, men vi snakker ekstrem høj risiko. Det vil sige, det er noget, som... Ja, der var en masse sådan argumenter både for og imod, at der var måske nogle fundamenter, som var på plads og så videre i GameStop, men i realiteten så var det så markeds, altså mekanismer, som drev den her, lad os sige, ja, opkørsel i GameStop. Altså det inefficient i markederne, altså også, det er den her, sådan man kaldte short squeeze, der så var, som så endte med at køre GameStop helt i vejret. Så vi har historisk sådan holdt os langt væk fra det der. Fordi, men noget tyder altså på, at det skal have en tur mere i den liga, Philip Gunst. Er det noget for dig? Det er jo i hvert fald meget sjovt at se på, når man ser det regnskab, de kommer med i går. Jeg tror faktisk, de kom after også. Jeg tror, den steg 16% efter markedet i går, og efter den var steget omkring, jeg tror, det var 20-25% i de reelle handelstimer. Så det er jo meget sjovt at opleve også, hvor stor en indflydelse det i virkeligheden har, når der kommer de her push, hvad det er fra Reddit eller Facebook. Men nej, jeg nåede aldrig at hoppe med. Jeg nåede til gengæld, og der var glødende i min indbakke på både Twitter og på Facebook i forhold til, hvordan man fik lov til at købe nogle af de der GameStop-aktier. Det var sjovt at se folk, der aldrig nogensinde havde været i markedet, lige pludselig synes, det var sjovt. Bestemt. Men der sker altså rigtig meget også ude i verden, og som om verden ikke var grusom nok, så fik vi altså også lov til at se Elon Musk danse i går. Det var ikke et kønt syn. Officiel åbning af Teslas gigafabrik i Tyskland i Grünheide, som ligger lige øst for Berlin. De forventer en produktion på 500.000 Tesla-biler årligt. Så lad mig høre, Michael, så kan vi starte med dig den her gang. Tesla-aktien, hvordan har du det med den? Jeg har det egentlig ikke så skidt med den mere, men jeg har ikke selv lyst til at købe den. Men altså, du ved, jeg tror, at vi begynder at forstå det der med det der med, at han ikke har stjålet nok luft ud til, at han egentlig kan få lov til at vokse de her ting. Han ser jo også ud til at have en rimelig hånd om sin supply side, synes jeg. Hvad mener du med det? Er han ikke har stjålet nok luft? Jamen altså, han har fået lov til at opstå, fordi at de andre bilproducenter, han har ikke, altså, du ved, det han tager markedet, du ved, det er så minimalt, at du ved, at de nåede ikke at reagere, før han voksede sig op, og så gav vi ham en masse kapital via vores høje aktiekurser, han kunne gå ud og udstede og opbygge kapacitet, ikke? Så altså, jeg køber den ikke selv. Der er andre ting, jeg hellere vil have inden for du kan sige, den grønne omstilling, eller inden for elektriske biler. Men altså, der er ingen tvivl om, at der er et sted, du skal være, og det er jo også noget af det der, du ved, så var der nogle få Rivian og nogle af Lordstown Motors, der kom ind og prøvede at stjæle hans Thunder, eller hvad man nu siger, hans Torden, ikke? Men altså, der har det jo været tydeligt. Vil du investere i det her, så er der jo, altså, og fuldstændig rendyrket, så er der et sted i byen at være, og det er i Tesla, ikke? Og det tror jeg sådan set er styrke nok til, at du ved, at jeg ikke har lyst til at slå på fanden og synes, den er nok lige højt nok prissat i forhold til nogle af de scenarier, han skal ud og opnå. Men altså, der er jo også det her med, at vi har jo lige snakket om det, altså, så flytter vi penge ud af obligationer over i aktier. Hvad er det, fordi vi blev mere optimist på aktier? Nej, vi bare blev mere negativ på obligationer, ikke? Lidt af det samme er der jo også i aktier, altså, du ved, og hvis det er stedet i byen at være, fordi at de andre, de når ham jo ikke til sokkerholderne, altså Rivian når nærmest ikke at levere nogle biler, du ved, sandsynligvis før de er i konkurs, nej, du ved, det er sådan hårdt sagt, men så er det jo et rimeligt sted at ligge, og så kan vi jo snakke værdiansættelse og scenarier, og jeg tror på, at markedet vurderer hans muligheder inden for selvkørende taxa og alle de her ting, alt for høj. Men så længe det er stedet at være i byen på det her tema, jamen så er det nok ikke det værste sted at ligge. Nej. Det er onsdag formiddag. Vi handler lige rundt nullet på det danske aktiemarked i hvert fald, og det er altså også en dag, hvor der kommer regnskab fra blandt andet Tencent og China Mobile, så det bliver interessant at se. Michael, du fik jo meget god medvind i går med dine Alibaba-aktier inde i porteføljen. Ja, og det er nok egentlig også noget af det, du prøver at følge for Tencent, fordi vi ved jo godt, at jeg tror, der var en, der kaldte de kinesiske aktier et køleskabsmarked lige nu, fordi der kommer rigtig dårlige regnskaber de kommende kvartaler for dem her. Så al fokus er jo nu rettet med, at Tencents 40 milliarder dollars, der ligger, følger de Alibaba, følger de Xiaomi og begynder at købe aktier tilbage. Og det er jo ikke fordi, at du ved, at de her aktier tilbagekøb, du ved, er store og pumper likviditet ind i meget likvide aktier. Det er, hvis de har lov til at købe aktier tilbage midt i et kinesisk push, altså et skub mod det her, der common prosperity, hvor alle skal investere i det kinesiske samfund, det er det jo altså ikke at købe aktier tilbage, vel? Altså det her anvendelse af kapital på den forkerte måde. Så det, at man tror, at Alibaba og Xiaomi har fået lov til det her, det er, at et meget, meget stort tegn på, at du ved, oh, whatever it takes, altså for, som de var ude med i sidste uge, det er rigtigt. Altså, du ved, når man kan få lov til det midt i det her tema, som den kinesiske præsident gerne vil, og derfor tror jeg mere, at man kigger efter, ikke så meget efter Tencents resultater. Vi så også Pindadao, du ved, komme ud med ret dårlige resultater og stige på det, ikke? Altså, du ved, meget er allerede bækket ind. Og temaet omkring de kinesiske aktier, det er jo det her, at alle kan se den her enorme deep value. Men du ved, der er stadigvæk heldigvis to sider endnu, og fordi at det var jo det, ellers er det ikke sjovt at ligge i den mere. Der er stadigvæk dem, der mener, at de er uninvestable, og så er der, du ved, og den er der rigtig, rigtig mange af. Og så er der jo nogen, der begynder at se en eller anden åbning for du ved, den her deep value på en eller anden måde skal lukkes en lille bitte smule. Ellers var det ikke interessant, fordi hvis alle nu var vendt rundt, det er de absolut ikke. Men det mere for at sige, det bliver ikke Tencent resultater, der er afgørende. Det bliver vigtigt, at de også går ud og melder om et aktie tilbagekøb. En af de aktier, som du var lun på i hvert fald, da du var her i Millionærklubben for år tilbage, Philip Gunst, og det er jo virkelig lang tid siden, der er sket meget i de år, det var JD.com. Er du stadigvæk interesseret i de kinesiske aktier? Jeg følger dem stadig, og det er jo, som Michael også er inde på, så det er jo et interessant marked lige nu i forhold til det politiske, der sker derude. Jeg tror, jeg skrev et tweet for en uges tid siden, hvor jeg sagde, at nu synes jeg efterhånden, at de havde fået tæsk nok. Og jeg tror, dagen efter var, hvor der kom det her store spike i dem alle sammen, steg 20%, så der var jeg måske lidt heldig på timingen. Men jo, jeg synes egentlig, hvis man har de lange briller på, og samtidig formår at indregne den risiko, der er for, lad os sige, at det værste skulle ske, at de her selskaber bliver afnoteret i USA, så bliver der jo bare et stort, de bliver afskåret fra en stor investeringsverden, og det vil selvfølgelig sætte stort præg, ikke så meget på den værdi, der ligger i selskaberne, men nu er aktiemarkedet trods alt også en værdiansættelse i forhold til, hvad der sker i fremtiden, og hvis man fjerner hele det amerikanske marked, og hvem der nu handler der, så kommer det til selvfølgelig at få en påvirkning. Men jo, jeg synes stadig, det er interessant, og JD har i hvert fald fået et ordentligt gok i nøden i forhold til, da vi var oppe og snakke $100. Så det kunne godt være steder, jeg synes både Alibaba og JD, men også Tencent er alle tre nogle af de der sådan lidt, i hvert fald safe havens ude i Kina, uden at man kan snakke om safe havens, fordi det er stadig med en vis risiko, men de ligger og skovler penge ind, og historisk, når man kigger på e-commerce, så er Kina jo bare langt fremme på teknologien, og de er rigtig, rigtig dygtige til at pushe det marked, så jeg synes, det er interessant. Det er Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet der har jeg Michael Friis Jørgensen, Charlie Hay og Philip Gunst, og vi taler blandt andet om de unges syn på aktiemarkedet i disse tider. Du kan være med og blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål herind til dagens panel, så skriver du bare til mig på 42 42 0321. Husk at skrive Miu i starten af din sms, og smid den altså afsted på 42 42 0321. Charlie Hay, du er jo altså som sagt formand for CBS Investment Club. Lad os høre lidt om, hvad det egentlig er. Ja, jamen altså, i bund og grund skulle jeg til at sige, det er lidt en corny saying, men hele vores værdi er det her med at bygge bro mellem akademia og industrien. Så vi er en investeringsgruppe, som er non-profit, som er baseret ud af fra CBS. Vi er omkring 35 medlemmer nu, men i realiteten så er vi opbygget på den måde, at vi har seks investeringshold, så vil sige studerende, som så er sektorspecifikke og specialister inden for specifikke sektorer. Det er opbygget på den måde, at der er en portføljemanager for hver sektor, og så to analytikere. Det er ofte så nogen, der er så lad os sige, mere senior inden for, hvis man kan kalde det, senior inden for vores verden, som så kan hjælpe din måske lidt mere grønne, som er analytiker. Men det vi som sagt gør, det er, at vi mødes simpelthen sådan, altså næsten på daglig eller ugenlig basis, og laver aktieanalyser. Hver tredje uge, der mødes vi så til sådan et stort møde, hvor vi så alle sammen samles, og så kommer der så tre fremlæggelser fra vores investeringsteams, hvor de så fremlægger en ny investeringsmulighed. Og hvordan finder I så ud af, hvad I investerer i rent konkret? Altså er der vetoret? Kan resten af holdet ligesom sige nej tak, eller hvordan fungerer det? Det er altså, vi fungerer egentlig sådan meget, vi opbygger på den samme måde, som en almindelig investeringsfond vil køre på. Så det vil sige, vi har en investeringskomité, som jeg selv sidder på, men det vil sige, vi er sådan 6-7 mennesker, som så sidder og siger ja og nej. For de to. Helt bogstaveligt garanteret. Ja, lige præcis. Jeg kan lige se det. Du har sikkert fundet din uddannelseskarpe fremover på det amerikanske. CBS foregår det altså på, men altså skal man studere på CBS for at kunne være med? Overhovedet ikke. Altså, vi har historisk, selvfølgelig, altså vores medlemmer indtil nu bærer selvfølgelig det præg, at de alle sammen læser på CBS. Men som udgangspunkt, så har vi sådan idéer om, at vi skal kunne udbyde det til alle. Altså også altså andre studier, så vil sige altså KU eller nogle andre af de universiteter, som har interesse for, eller studerende, der har interesse for investeringer og aktiemarkedet, så er de mere end velkommen. Og kan man finde jeres analyser inde på hjemmesiden, for eksempel? Det kan man sagtens. Ja. Så en af de sådan, vigtige pejlemærker for det, vi laver, det er, at vi lægger alt op på vores hjemmeside, som er cbsic.dk. Ja. Så vil sige, vi laver som sagt, altså den måde, vi går til markedet, skulle jeg sige, og vores strategi, det er det her sådan at sige fundamentalt opbygget, altså det har I preachet herinde ret tit, Philip også, men altså man går simpelthen til markedet og til aktierne, som man vil være en Warren Buffett-stil. Du går så simpelthen ind og analyserer virksomheden fra bunden op. Du laver så en, lad os sige, ofte er det her med, og det er netop som du siger, det der, hvordan delen finder man aktier til at starte med. Og det er faktisk det er meget det, vi arbejder med. Så vi har jo et univers, som hedder kun Norden. Så det vil sige, for os investerer vi kun i nordiske aktier. Det gør vi af den årsag, fordi at, ja, det er faktisk en anekdote, men en gammel mentor af min, som er head of asset management advisory i KPM, han forklarede mig, at det er super fedt, og I kan gøre dit og dat, men I bliver nødt til at have en eller anden form for edge, for I kan skabe noget opmærksomhed. Så hvis I kommer ud og så siger, at vi kigger på hele verden, og vi kan investere i Kina og USA og det hele, så kommer vi ikke til at kunne lave nogen impact på nogen måde. De analyser, vi kan lave på det space der, det er jo det er ikke i forhold til, hvad man ellers skal lave. Så vores niche og vores værdi, så at sige, tilføjelse, det er simpelthen ved at gå ind og prøve at screene nogle af de her nordiske aktier, som der ikke er så mange, der kigger på, hvor der måske ikke er tusind af banker, der dækker dem. Mm. Ja. Så en hel del processer ligger bag selvfølgelig, inden at de beslutter for, om der skal købes, eller der ikke skal købes ind til porteføljen. Hvad for nogle specialer har du selv ind i den der gruppe? Eller sidder du bare i situationen som formand og beslutter, om det er et ja eller nej, eller er du også inde i et særligt speciale i forhold til regioner eller måske sektorer? Nej, så jeg specifikt, jeg skulle til at sige, at mit job er at holde overblikket. Så det vil sige, at jeg er selvfølgelig skulle jeg sige, med i de fleste cases og er ret nede i, så fingrene i dejen også. Men som udgangspunkt, så har de fuld autoritet, de investeringsteams, der sidder. Og det er også min rolle, skulle til at sige, det er at stole på dem. Så hvis de kommer med en buy recommendation eller en købsanbefaling, så skal jeg så kunne sige, jamen, jeg stoler på jer, eller jeg ikke stoler på jer. Charlie, jeg var inde på hjemmesiden og kunne ikke lade være med at bemærke, at det er jo altså stadigvæk rigtig mange mænd, som kaster sig åbenbart over det her felt. Hvorfor tror du ikke, at I er bedre til at tiltrække kvinderne? Det er vores, skulle sige, evige hovedpine. Altså vi har faktisk, altså historisk set har vi haft en større andel af kvinder også, men det som udgangspunkt, så er det en skygge, der hænger over sådan industrien generelt, men det her med aktier og så videre, hvor at der måske er en eller anden form for stigma, altså et eller andet, hvor man siger, okay, det er ikke noget, som jeg gider at kigge på, eller som piger kigger på, eller man, jeg ved det ikke, altså så vi har som udgangspunkt, så har vi ikke nogen, altså vi lægger det ud så bredt som overhovedet muligt. Og det er en af de ting, som vi arbejder virkelig meget på at forsøge. Vi har som udgangspunkt, og det er også en af vores ben på vores organisation, det er de her sådan events, som er så, de støtter sig omkring vores, lad os sige, vores investment teams, men de laver events for større, ja, vores partner osv. Mm. Den årlige event, vi har, det er sådan en bootcamp, som hedder CBS IC Academy, som simpelthen giver dem, der ikke er medlem i CBS Investment Club, en mulighed for os ligesom at få et kig indenfor. Hvordan kommer man igennem de der, sådan at sige, fire stadier, hvor man siger, okay, jeg vil gerne kigge på nogle aktier, jeg vil gerne komme ned til en aktie eller fem aktier måske, så vælger man en aktie, så laver jeg en analyse og måske en valuation, og så sammensætter jeg så en præsentation og en pitch, og så leverer man så pitchen. Så de fire stadier, vi så går igennem med vores partner. Og der har vi også, altså der har vi halv-halv, altså med, okay, med kvinder og mænd. Fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg synes også, det kan være meget svært at finde eksperter og strateger og analytikere til at deltage her i mit program. Det er i hvert fald meget nemmere at, eller herrene siger meget oftere ja, når jeg spørger dem, men jeg troede bare, at der var ligesom en generationsting i gang. Philip, oplever du, at der stadigvæk er et issue i forhold til mænd og kvinder, når vi taler i jeres generation? Jeg tror, der er en grad af først og fremmest, og det er jo sådan en personlighedsting, og måske noget, der også er knyttet til, hvem man er. Og der ligger der bare noget i kønnen i forhold til, at mænd som Charlie og jeg, vi stiller os gerne ind på radio og siger noget dumt. Og hvad kan man sige? Det gør de ofte. Nå ja, præcis, og det tager vi med, og det er ligesom en del af læringskurven, hvor jeg tror, der man måske som kvinde, kan man godt i hvert fald, også yngre kvinder, kan godt være lidt mere tilbagetrukket og måske ikke villig til at tage den risiko, som det også er at stille sig ind i det her studie. Mm. Det tror jeg er en generel ting, men så tror jeg også, at det jeg i hvert fald meget oplever er, at kvinderne kommer lidt senere. Kvinder er egentlig oftest måske dygtigere, det er der også studier, der viser, at de er dygtige til at investere, men de kommer lidt senere, interessen kommer lidt senere. Det jeg i hvert fald oplever rigtig meget nu er, at hvis jeg sidder inde på min arbejdsplads, og vi diskuterer aktier, så er der måske, hvis vi sidder i en gruppe med fem mænd og fem kvinder, så er de fem mænd, de vil oftest allerede investere. Lad os sige, de jævnaldrende mig et sted mellem 25 og 30, hvor kvinderne er måske mere i det stadie, hvor de siger, investering, det skal jeg til at gøre. Det synes jeg er super spændende. Kan du ikke give mig nogen fif til det? Så jeg tror måske også, det er en grad af, at det bare den udvikler sig lidt senere. Der er måske nogle andre ting i de yngre år, som er lidt mere interessant. Men jeg tror, der kommer til at være, og det mener jeg virkelig helt ned i maven, at jeg tror, der kommer til at være et skifte, og jeg tror, vi kommer til på sigt også at se, også med den bevægelse, der er nu med kvinder, som virkelig stiller sig frem på scenen og siger, vi vil rent faktisk gøre en forskel og ændre noget. Det tror jeg også kommer til at afspejle sig i fremtidens kvinder i investeringsverdenen, og der kommer flere af dem, men også yes. at hvad kan du sige, spændet mellem mænd og kvinder bliver lukket. Jeg håber, du har ret, Philippe Gunst, og Lars Svendsen plejer også at sige, at det er kvindernes århundrede, så på en eller anden måde, så er vi måske også kun lige gået i gang med det århundrede, men forhåbentlig sker der snart en ændring. Alle skal gerne investere, hvis man, ja, det synes jeg i hvert fald. Der er nok om kønsdebatten, og tilbage til det, som det handler om, nemlig aktier. Charlie, vi skal lige have jeres resultater på banen, fordi at, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har også været et svært år for jer i at komme i gang med 2022, og det har været et svært investeringsår for rigtig mange. Hvordan ligger I? Jamen, jeg tror, ja, som du siger, vi ligger i det røde. I det røde felt. I det tocifrede røde felt. Ja. Så vi... Ja, jeg taler også lige før vi kom ind her, men vi har formået, som Michael Friis, han argumenterer mod, men altså vi har formået at komme ind på toppen. Men du havde meget godt quote, Michael, over det. Jo, jamen, altså det er jo time and market beats market timing. Altså der findes jo ikke en top i aktiemarkedet. Det er jo et spørgsmål om tidshorisont, og det er jo også noget af det, som ja, det nok er det sværeste for unge. Det er jo tålmodighed. Altså du ved, og sådan er det jo bare. Altså sådan er aktiemarkedet. Altså du ved, aktiemarkedet er til tider rigtig, rigtig, rigtig modbydeligt, ikke? Altså, du ved, det der, hvornår det kan man, og det skal man lære at opleve. Man skal lære nogle af de her ting, at enhver aktie i sig selv iboende har altid måske 35% ned. Markedet har i sig selv iboende meget nemt 10-15% ned. Og det er ikke unormalt, og det er ikke et signal, ikke? Altså, du ved, det er det der med at forblive på kursen, og det er derfor, jeg siger, nej, der findes ikke toppe. Altså, vi har 30-årige data, der viser, at uanset hvilket tidspunkt, du investerer på, så er det bedre end det at prøve at sidde og time market, ikke? Så det var derfor, jeg ligesom argumenterede for, at jeg ved godt, at man lige skal forklare sig selv, at ja, ja. Det er fandme ikke nemt, når man har gjort det, eller det er irriterende, ja. men det er bare dataene. Men Charlie, nu eksisterer I jo sådan set også for at blive klogere og lære mere, og også at udbrede viden omkring det her, så er der nogle konkrete læringspunkter, I så kan tage med i det mindste, når I nu ikke altså, kunne tage kroner og øre med jer? Ja, men det er lige præcis det, og jeg vil sige, det er selvfølgelig nemt at sige, når man har et negativt afkast, men det vigtigste i det, vi sådan producerer og laver med CBS Investment Club, det er den her erfaring, man får sig. Jeg tror også, at mange også kan blive enige om, at det er svært at 100% at lære at investere ved bare at læse bøger. Så man bliver nødt til at mærke det på egen krop, og det er jo så helt, altså du ved, essensen af CBS Investment Club, det er, at man kan komme ind som ung og så få noget erfaring med rigtige penge, og så lære os at sige, have en specifik sektor, man dækker, og så selvfølgelig nogle virksomheder, så man kan så sige, okay, hvordan har de bevæget sig? Og det er netop det, altså jeg tror også, igen anekdotisk, men en af de største, sådan jeg vil sige, positive, som mig og managementteamet sådan har, som er taget væk fra CBS Investment Club, det er det her, når vores medlemmer, de så er blevet færdige med, har været hos os et semester eller to, så går de så ud, og så bruger de faktisk, og det er også det, jeg rådgiver dem til, så siger, tag de her pitches, som I har lavet, altså de fremlæggelser og aktieanalyser, I har lavet, tag dem med ud til interviewsene, fordi det, som de gerne vil ansætte jer for, det er den her erfaring, og de er egentlig rigtig ret ligeglade, om du tjente 2% eller mister 2%. De vil gerne vide, hvordan den proces var, hvordan du lærte at sige, okay, vi fandt den her aktie, vi gik ind i den, vi fandt ud af, at det var den her kurs, den skulle være prissat på. Så fandt vi ud af, at det var helt forkert, og så reagerede vi på den måde. Og der er, så kunne jeg sige, igen anekdotiske, hvor der er folk fra CBS Investment Club, som er blevet ansat på baggrund af de analyser, som de har kunne fremlægge ud i interviewsene, som igen... Kæmpe, jeg synes, det er en af de fedeste takeaways for at være en del af det her. Så det er processen, man selvfølgelig lærer en hel masse af, og så er der jo ingen af os, der kan vide, hvordan aktiemarkedet det går hen ad vejen. Så er, og nu har I så tilsyneladende været lidt uheldige. Vi skal også lige omkring nogle af de aktier, som I har kigget på i Investment Club. Men Philip, jeg kunne også tænke mig at smide den over til dig først, inden vi hører om Charlies aktier. Hvad for nogle aktier kigger du på lige for tiden? Jamen, jeg har jo været stået og prædiket i hvert fald de sidste par år om råvarer. Jeg har været rimelig tung i guld specielt. Investerede jo helt tilbage fra 2018-19 stykker begyndte jeg at investere i guld og var heldig at fange guld helt ned omkring 1200 ounces per dollar. Og hvordan investerer du i det? Det investerede jeg i miningselskaber. Man kan sige, at der er jo flere forskellige metodikker, du kan investere ind i guld og sølv og råvarer generelt, men specielt guld og sølv er jo enten fysisk, du går og finder en maler, som har nogle bar eller mønter liggende. Det man så også kan se nu, det er, at der oftest vil være en større premium, altså at du betaler lidt mere, end hvad kursen i virkeligheden er i markedet, hvilket også skyldes, at det her marked har været manipuleret af nogle store banker i en del år. Så er der papirmarkedet, du kan sige, at du kan købe CFD'er og ETF'er inden for guld og sølv, altså køber et papir, der følger kursen, og det vil så være papirkursen, den følger. Eller også så køber du miners, altså selskaber, som enten udvinder eller udforsker udvindingen af råvaren. Og det er jo oftest sker det med en vis form for gearing, fordi at selskaberne dels har selvfølgelig en fundamental case, kan de finde ud af at udvinde det, og er de heldige med at finde nogle områder, hvor der rent faktisk er guld, sølv, kobber, hvad end det nu kunne være. Men også selvfølgelig, at oftest ligger der en beta på toppen af, hvis guldprisen stiger. Beta, som betyder? Beta, altså en stigningsgrad i forhold til det underliggende aktiv. Så lad os sige, hvis guld stiger 1%, så hvis du er i de store mining-selskaber, lad os tage et eksempel Barrick Gold, som jeg har været i og prædiket om tidligere, så vil du ofte se den stige 2-4%. Til gengæld, hvis du er i de mindre selskaber, som er meget af det område, jeg har investeret ind i de sidste i hvert fald 2 år, så vil du opleve en endnu højere stigning sammenlignet med det underliggende aktiv. Okay. Men Philip, det her med at investere i guld, vi plejer altid at tale om her i Millionærklubben, at man skal have de meget lange briller på. Ja. Altså på meget lang sigt, er guld så stadigvæk interessant, eller er det sådan, fordi vi lever i relativt usikre tider lige nu? Det er, fordi det er relativt usikre tider lige nu. Jeg så et tweet om, at hvis du kiggede over de sidste 10 år, hvordan var de respektive aktiver, så bitcoin lå selvfølgelig allerøverst for stedet. Jeg tror, det var 60.000% eller sådan noget. I bunden så man guld sted 4% de sidste 10 år. Så det er jo ikke et aktiv, som dels ikke tiltrækker særlig mange. Det er meget institutionelle banker, men specielt også centralbankerne, som bruger det som et hedge mod, hvad der sker ud i verden, råvarer eller hvad hedder det, valutaudsving og lignende. Og selvfølgelig i tider som nu med krig, men også i tider, hvor der er inflation, er det et godt hedge. Det, som jeg investerede ind i, det, der var tesen allerede tilbage i 18 og også nu, er, at jeg tror stadig, vi kommer til at se ind i en fremtid, som er usikker. Jeg tror... Selvom at Michael siger, at hvis man bare har de lange nok briller på, så er der ikke en top, man kan købe på. Der vil altid komme en ny top, og det er jeg egentlig enig i. Men jeg tror også, at, og det er jo så også, jeg stiller spørgsmålstegn ved hver dag lige pt, hvordan at det danske marked kan være steget 10% den sidste uge i forhold til det, vi kigger ind i. Men det er selvfølgelig også lidt det, vi kalder et relief rally. Men jeg tror stadig, at vi i hvert fald de næste par år kommer til at se ind i en meget usikker fremtid, og er usikker på, om det at ligge så passivt i markedet, aktiemarkedet, vil mærke, om det vil være en god investering. Så derfor har jeg investeret i råvarer, og så er der selvfølgelig også nogle spillover-effekts. Altså for eksempel kobber, som jeg også investerer ind i, har jo dels både selvfølgelig råvareeksponering, men kobber er også en meget central råvare i den grønne omstilling i forhold til både vind, men også solenergi. Så der er nogle af de her råvarer, som har lidt en dobbelt indflydelse på det også, men det har Philip, været hypotesen. Men Philip, også råvarer, som jo, ja, nu tænker jeg måske mest på nikkel, men altså råvarer, som i den grad cykler op og ned, og fuldstændig vanvittige markeder, og nikkelmarkedet er jo måske også helt specielt i den boldgade, men hvordan har du det i din mave, når der sker sådan noget der? Okay, det er selvfølgelig også et specielt event, det der skete på den britiske børs i forhold til nikkel, lige specifikt, at man simpelthen bare lukker forhandlingen. Det er lidt en one-off, men nej, jeg har det fint, og det er måske også lidt tilbage til det, Charlie siger i forhold til som ung investor, så tror jeg i virkeligheden, det største spøgelse i skabet er i virkeligheden psykologien i det. Jeg har nu har investeret i 8 år, så jeg er måske også en af dem, der i hvert fald i den yngre generation har lidt mere hård hud på bagsmækken, men jeg har efterhånden, stoler jeg så meget på de analyser, jeg laver, og de pitches, jeg laver, og det med hele tiden at stå og tale ind i casen, og når jeg ligesom begynder at kunne se, at der kommer vand ind i båden, så er jeg heller ikke efterhånden bleg for bare at kaste anker, og så siger vi, jamen, så skal vi finde noget andet. Men det, der bare er rigtig, rigtig få, der er både det med, at man sidder altså i aktier, som nu kan jeg også bare se nogle af dem, I har i porteføljen, som er nede med måske 60% eller sådan noget. Kahoot er et godt eksempel, som Mads Christiansen måske også har investeret i, hvor der skulle man måske have kastet sig over bord lidt før, i stedet for at sidde med 60% fald, fordi når du er nede med 60%, så skal du altså stige med signifikant mere, før du bare kommer i break-even. Men det er så nemt at se bagefter. Det er det, det er det. Men hvis man nu havde sat et stop loss, eller hvis man nu var begyndt at kigge på, at regnskabet lige pludselig viste, at vækstraterne ikke var lige så høje i Kahoot, så kunne man have forudset det måske lidt før, end man sidder med 60%. Jeg ved godt, at det bliver lidt bagklogskabens lys, men det er i hvert fald en af de største læringer, jeg har haft. Sæt dig selv, lav en strategi, som gør, at du kan holde dig så lidt psykologisk påvirket, fordi det er penge, og specielt som ung, som også der ikke har så mange penge, og hvor det måske er 500.000 kroner som studerende, man lægger til side hver måned. Hvis du lige pludselig står og har tabt 50% af dem, fordi du købte GameStop til $300, så gør det altså ondt, og det gør bare ondt. Og det er måske også noget af det, som driver unge væk fra aktiemarkedet, det er, at man investerer i noget af det der, hvor det bliver lidt mere gambling, det bliver lidt mere blackjack og roulettebordet. Jeg tror, det er det, der driver unge mennesker ind i aktiemarkedet. Det tror jeg også er det, der driver dem ind, men det, der også driver folk væk fra roulette og blackjack-bordet, er, når man ikke har flere penge tilbage på casinoet, så er man nødt til at finde vej ud. Ikke? Charlie, Philip taler om råvareaktier. Er du på den boldgade også? Nej. Så... som udgangspunkt så er råvarer i øjeblikket, det er det vilde vesten. Mm. Det er det virkelig. Altså, nikkelmarkedet er det et eksempel, men jeg tror bare generelt, hvis du skal prøve at time det, altså det der hedder oliemarkedet i øjeblikket, eller energimarkedet i øjeblikket, det kan ikke engang specialisterne gøre. Så det som udgangspunkt, så har vi havde faktisk, så vi havde vores første møde i semesteret her i sidste torsdag, hvor AKBP blev fremlagt. Og vi valgte ikke at investere, fordi vi simpelthen mener, der er for meget usikkerhed. Altså vi har jo i øjeblikket, og det er også det, vi ser i aktiemarkedet i øjeblikket, der er jo, det er jo jordmarkedet. Altså den ene dag, så stiger olien med 7%, og den anden dag, der falder den med 14%. Altså vi simpelthen, og det er jo også i normale tider, situationstegn, men normale tider, der vil det jo være, altså overskriften, altså sådan, oliemarkedet falder 14%. Mm. Eller du ved, altså... Nu er det bare sådan lidt en år. Nå, men altså det er jo... mere i dag. Ja, men det, altså, vi er vant til nu, altså de sidste to uger, tre uger måske siden krigen brød ud, så har det jo været sådan noget, hvor overskrifterne har været faldet lidt. Altså de der sådan helt vilde markedsbevægelser har jo ikke været front of mind, men jeg sidder og kigger på det hver dag, og jeg kan se det her med, at jeg kan sige, okay, olien stiger sådan 10% i dag, og i morgen så falder den 5%. Så det er ikke noget, som jeg mener, at super, lad os sige, ja, stabilt sted at være. Men det sagt, så olievirksomheder i øjeblikket, de printer penge. Og altså det der, man siger upstream, altså E&P, altså Exploration and Production, de virksomheder, hvis de tjener penge før, så tjener de rigtig mange penge nu. Ja. Så cashflow er rigtig pænt ved de virksomheder, men spørgsmålet er, der er jo en masse hedges, så det de virksomheder bruger rigtig meget tid på, det er, at de hedger deres for at undgå de her udsving. Så. Oliepriserne, som stiger omkring 1% her til morgen, den amerikanske oliehandler omkring 110, og Nordsjøolien lige under 117, så vidt jeg kan se. Så lad os høre nogle af de aktier, som I rent faktisk har kigget på. Du sagde, at du ville tage the good, the bad and the ugly med til os. Så lad os tage de tre eksempler. Charlie, hvad har du med? Ja, men altså, der er jo der er desværre flere ugly, end der er the good, men som udgangspunkt, så tænker jeg, vil fremhæve sådan tre aktier, som hvor at, historien er meget gode, tror jeg, og læringskurvene er sådan rimelig tydelige. Den første, som jeg tror, vi starter med det gode, det er egentlig Matas. Som Matas, det er sikkert også nævnt herinde før, men det er jo den her beauty og kosmetik mastodont, som man kender i Danmark for de fysiske butikker, hvis ikke andet. Men altså historien med Matas, det er jo det her med, der var en masse modvind, der kom fra lad os sige, de her nye entrants, lad os sige, sådan noget som, så de der online Zalando og Sephora, og så havde man Normal, der lige pludselig kom også med en masse nye sådan, stores i Danmark. Så der var en masse modvind for Matas, og så i 2018, der kom de egentlig ud, og så lavede de en ny strategi, som skulle hedde Renewing Matas. Mm. Og det var egentlig sådan, okay, det var sat i gang i 2018 og så videre, men så ramte corona så i 2020, hvor Danmark lukkede ned. Og der tog de et kæmpe hit, og der, jeg tror, de faldt fra toppen i året før, der tror jeg, de faldt sådan 70% til midt 2020. Og der var det der, vores analyseteam, altså for consumer-teamet, de kom så ind og så sat i, men altså, vi mener faktisk, altså aktieanalytikere har været for hårde ved den her aktie. Man prisede stadig og så stadig Matas som den her sådan langsomme mastodont, der var blevet sat op i et hjørne, malet op i et hjørne af de her nye hurtige online-virksomheder. Men det, de så fandt frem til, var faktisk, at de har klaret sig ekstremt godt på deres online-handel. Og mange af de her sådan, nye tiltag, som de har lavet i det her nye sådan, strategi-shift, det var faktisk gået rigtig godt. Så vi valgte i 2020 november så at købe Matas. Og det har så vist sig at være super godt. Jeg tror i dag, der laver de sådan 25% af deres omsætning i online. De har en af Danmarks største medlemsklubber. Så der er en masse sådan gode historier der. Jeg tror, at man kan tage væk der. Så det er sådan en af vores positive... Hvor meget afkast har I på den? Ja, men jeg tror, det er... 15%, hvis sådan, som jeg kan se det. Ja. På... Okay. Så det var the good. Hvad er så the bad? Jamen, så skal vi til Sverige. Vi har Stillfront Group. Gaming-aktie. En gaming-aktie, lige præcis. Som altså historisk set har været super attraktivt sted at være. De er specifikt en udvikler, altså kort om det, en udvikler inden for sådan noget... Ja, de har faktisk hele spektrummet, men sådan mobilgames, konsolspil, PC, browserspil. De har været super attraktive for os at pitche til at starte med. De laver mest af det her sådan noget free-to-play, og deres businessmodel har været det her med, du kan spille gratis på vores platform, men vores penge kommer fra reklamer, som vi så tjener for kunder, som laver reklamer på vores platform. Og så det, altså, der er også den her sådan buzzword, der hedder mikrotransaktioner, som var ekstremt lukrativt for virksomheder som det her, hvor at man kender det måske for, jeg spiller ikke så at sige Fortnite selv, men hvor folk går ind og køber sådan online gimmicks og ting, som folk bruger penge på. Mm. Så det var et ret hurtigt voksende sted. Så hvad gik galt? Jamen det gjorde jo, at her for nylig, så jeg tror det var midt sidste år, der kom Apple egentlig ud, og så lavede de en ny, sådan, jeg tror det hedder IDFA, som er sådan en datapolitik, som simpelthen gør, at de simpelthen nu, der skal man, I har måske også selv set det, når I downloader en ny app, så skal man sige ja eller nej til, om man vil give sine data videre til tredjeparter. Mm. Og det er simpelthen, Facebook faldt på baggrund af det. De estimerede, at de ville sådan tabe omkring 10 milliarder dollars, bare på grund af den her sådan ændring i Apples politik. Men det rammer sådan nogle mindre virksomheder, som Stillfront også rigtig hårdt. De er lidt mere, lad os sige, nimble, som man siger på engelsk, men altså lidt mere sådan, de kan bevæge sig lidt hurtigere, måske ændre deres nogle af deres koststruktur og så videre. Men uden tvivl, så eroderer det sådan værdien, de skaber til deres kunder. Fordi det, hvor de kan skabe værdi, det er det her med, at de kan lave en targeted, altså en specifik profil, som marketingsfirmaerne kan bruge sig til at sige, okay, vi laver noget targeted marketing. Og den specifikke, altså man kan stadig lave data, og man kan stadig samle data på kunderne, men man kan sagtens, man, det er svært sådan at gå specifikt ind på den specifikke person. Men ligger den stadigvæk i porteføljen, eller har jeg skibet den? Så den ligger stadig i porteføljen. Hvorfor? Jamen det er fordi, at den, vi skal have, så det er jo også en af de problemer, vi har som rent strukturelt, det er, at vi som en, lad os sige, en studerende investeringsfond, vi arbejder relativt langsomt. Så vil sige, vi altså for at der går, vi har jo de her strukturer på plads, så vi fungerer egentlig på det samme måde. Der er en, der står for head of allocation, altså laver transaktionerne, der er en, der står for head of communication og så videre. Men vi er jo langsigtede investorer, så det kan sige, når vi går ind i den her aktie, så har vi jo lavet en valuation og en price target og så videre. Og så er vores idé, at hen over de næste sådan at sige 3 til 4 år, så rammer den det her niveau. Så det er ikke fordi, at de altså det kommer til at være ændring, men jeg er stadig ret interesseret i den del af verden. Michael Friis, du havde en kommentar. Nå, til det er bare, jeg har lavet et perfekt hedge. Matas, det er det, der hedder kundedatabase, det der hedder first party data, altså førstlinje data, det er dem her, man må bruge, fordi man har indsamlet, man har fået lov til af kunderne. Det, I havde investeret i derovre, det er det, der hedder third party data, altså det der med at target dig, sådan at du kan sende præcis den rigtige bannerannonce. Så jeg har egentlig et rimelig godt hedge i porteføljen der, så det var mere sådan lidt en sjov observation. Men det er jo en kæmpe bevægelse, der sker lige nu inden for nogle af de her omkring, altså online, digital markedsføring osv. Det er det der flytning over mod first party data, altså første linje data, kundedatabaser væk fra tredje, fordi alle Apple kører privacy, og alle kommer sandsynligvis til at følge, du ved, deres ting der. Så det er... Det var en fin måde at pakke det ind på, Michael, så den kan du tage med ud i Messenger, Charlie. Jeg ved ikke, hvorfor vi bare kom til at kalde den sidste for The Ugly, fordi det er jo faktisk en aktie, som vi sådan på en eller anden måde ser frem imod som et godt pitch. Hvad er det for en selskab, vi skal tale om her til sidst? Ja, så det er ikke overhovedet ikke The Ugly. Det er faktisk mere sådan en lille... En vækst, eller noget, vi ser fremtid i. Så det er den seneste investering, vi har lavet. Vi havde pitchen i torsdags, og det var faktisk den eneste pitch, som vandt, skulle jeg til at sige. Og det husker man det. Meget, meget sjovt, men gruppen fremlagde torsdag aften, og jeg tror aften forinden, der kom de ud med et regnskab. Så det var lidt, altså vi var faktisk måske lidt langsomt, skulle jeg til at sige. Der tabte vi lige 6%, som vi kunne have fået, hvis vi havde investeret dagen før. Men som udgangspunkt, så husker man det lidt kort om dem. Det er dem, der laver så egentlig sådan, at det er den eneste, eller grunden til, at man, lad os sige, i udkants Danmark og ser sådan, at mange af de husene ligner hinanden, det er på grund af de her drenge og piger, så de egentlig laver designer og sælger huse i Danmark, så det er specifikt sådan enkeltstående huse, men også rækkehuse. Specifikt for den case, så er det en ekstrem sådan, lad os sige, organisk vækst case. Altså de har formået at vækste sådan organisk de sidste 10 år, hvis ikke mere, 12 år. De har lavet et opkøb, som var i Sverige. De har brændt alderne på Tyskland også med noget derovre, men det hopper de hurtigt fra. Virksomheden kom ud med et super godt resultat i sidste uge. Og aktien er siddet, som sagt, 6-7% siden. Men det er en god historie, men hvad er det for et vækstscenarie, I ser som investorer? Jamen altså, de tekst, som vi ligesom tigger af, og det som også gjorde casen interessant for os, er måske klassisk med tre ting. Den ene var, at markedet specifikt for sådan noget som hus, at de leverer, så hver femte hus, hver fjerde hus i Danmark er faktisk leveret af de her, af huskombineret. Konsolidering, altså det vil sige den her form for bevægelse inden for den sektor der, hvor de har sidder rigtig, rigtig godt, eller de ligger godt i svinget. Det vil sige, de har en ekstremt god cash-generation, altså de skal have rigtig mange penge. Og det vil sige, de ligger, jeg skulle sige, godt i svinget i forhold til at kunne måske opkøbe nogle af de andre konkurrenter, konsolidere markedet noget mere. Og det er der, altså det er en af de, som vil sige, okay, nu har de organisk vækstet de sidste mange år. Nu tror jeg, der det sagtens kunne, altså de har masser plads, skulle jeg til at sige, kapacitet til at kunne købe vækste inorganisk. Og Michael Friis Jørgensen, du er lidt biased her, fordi at de er kunde over i H.C. Andersen Kapital, så vi lader være med at spørge dig om det. Ja, Philip, det er helt perfekt. Huskompaniet, hvordan ligger den i din mave? Enig med nogle observationer. Jeg synes egentlig, det er en interessant case. De tjener flotte penge, omsat for 4,3 milliarder sidste år, og laver omkring 10% på deres EBITDA, så det er jo okay uden sådan, at det er jo ikke en af de der virkelig store pengemaskiner. I hvert fald ikke marginmæssigt, men det, der jo er interessant, er, at der kommer rigtig, rigtig flere af de her sådan, plantegnede huse, og jeg synes også selv, at jeg går også lidt med en lille drøm om at skulle have et hus på et tidspunkt, og det at skulle købe det gennem sådan et selskab som huskombineret er også noget, som i hvert fald for os, som måske ikke er så kreativ og kan gøre det selv, men skal have lidt hjælp til det, der er det jo en kanonløsning. Så jeg er egentlig enig, og jeg tror også, at der er rum til konsolidering. Så jeg er egentlig enig med analysen. Jeg synes, det er et interessant selskab, men igen, jeg sidder også sådan lidt og krummer i forhold til, nu sagde du det her med Stillfront og det her med, at I kiggede 3-4 år ud i fremtiden, men når der kommer en fundamental ændring i casen, som der gjorde i Stillfront, er der en politik i forhold til, hvornår I går ind og siger, at nu er det så stor en indflydelse på vores case, at vi trækker stikket? Også i forhold til, hvis der skulle ske noget med huskompaniet, for eksempel i forhold til den generelle makroøkonomi? Så det er i realiteten, det er den autonomi, som vi har som investeringskomiteen, det er, at man kan trække på de der, så at sige, fra den ene dag til den anden, så skal vi kunne gå ud af den her virksomhed. Okay. Men som rigtig observeret, vi har været langsomme til at vi havde faktisk, så specifikt for Stillfront, der kom vi med opdateringer. Så der har jo været en masse, der er sket, siden vi investerede i Stillfront. Altså der har været sådan både op- og nedture, og de har egentlig været et okay resultat, sådan fra i hvert fald størstedelen af sidste år, var sådan in line i forhold til, hvad forventninger var for de store banker. Så som udgangspunkt, så det er ofte vi også, ja, altså det er en af de ting, som vi også prøver ligesom at fremhæve i klubben, det er det der med, altså det behøver ikke at være så kompliceret i forhold til at sige, altså nu er det sådan, casen har fundamentalt ændret sig. Det vil sige, der er kommet en kæppe hjulet i forhold til, hvordan de kan indtjene penge. Men som udgangspunkt, så den her gaming-sektor, det er jo ikke en, som er sådan, den stopper ikke med vækst. Altså vi tror stadig, at Stillfront ligger ret godt i forhold til, at de har lige opkøbt for nylig et nyt studie. De har lidt bøvl med et andet studie, som faktisk lige er sagsøgt, men det er en helt anden historie. For noget earn-out, som ikke gik så godt, eller de mener, de ikke har fået. Men ja, så det er en af de her cases, som vi skal have genset. Vi skal måske have lavet en ny valuation, kørt vores DCF igen, kommet med de rigtige, en ny price target. Fordi altså, ja, jeg tror, at den handler på et helt forkert niveau, så, hvor vi har DCF, været. Som jo altså er tilbage i diskontering af cashflow, så bare hvis man sidder under så det. Nå, ved I hvad, der er kommet nogle spørgsmål herind, så jeg tænker, vi lige skal bruge de sidste 6-7 minutter på. Blandt andet en lytter, som skriver: Morgan Stanley mener, at vi er i et bear market rally, og man derfor skal sælge. Hvad mener millionærklubben? Michael, skal vi starte med dig? Ja, det tror jeg ikke, vi er. Men altså, du ved, det vil jo vise sig om 3 måneder. Jeg tror, der er en rimelig bund i det, vi har set nu her. Det har sandsynligvis ikke meget mere ben, fordi det er trukket meget af det her totale udsalg i obligationsmarkedet, der er gået over i aktiemarkedet. Men sådan overordnet set, så tror jeg ikke, vi er i et bæremarkedrally, og det gør jeg jo ikke, fordi jeg tror, at nu har vi udskudt, at inflationen topper, og den skulle have toppet omkring nu, hvis vores case, da jeg gik ind i året, det er udskudt på måneder, men vi kommer ned, og Feds retorik skal være benhård nu, fordi det er retorik frem for reelle tiltag, der kan stoppe det her inflation. Så det er 1-2, selskaberne har det nogenlunde, tjener rimelig gode penge. 3, makroøkonomierne kommer ned på grund af det her, du kan sige, høje inflationsniveau, men vi kommer fra et rigtig højt niveau af, så jeg tror sådan set, at vi ender året ud. Så det er, at vi skal tilbage i et bæremarked, og så skal det faktisk også lige siges, det der, det er et ultrakort kald. Jeg tror, de siger, så skal vi tilbage i april, og så skal vi opad. Mm. Altså, du ved, okay. Det er forsøget på at skabe store overskrift. Altså, jamen, det er mere, ja, og selvfølgelig virker det. Så nej, det tror jeg sådan set ikke, vi er. Charlie, på vej op eller på vej ned? Jamen altså, jeg tror egentlig ikke, at det er sådan så sort og hvidt, men jeg tror i stedet for, at man skal tænke på, at det er sådan, at vi har i hvert fald mange af de her samtaler med sådan noget old economy versus new economy, altså den her gamle økonomi versus den nye økonomi, hvor et shift, man ser sådan mere fundamentalt, er, at vi går fra vækstaktier til valueaktier, grundet det er de makroøkonomiske, altså tilbageliggende fundamentaler. Men simpelthen, hvor man også kunne gøre det endnu mere simpelt, man at sige USA versus Europa. Europa har en rimelig stor, i hvert fald Eurostox 600, har en kæmpe stor sådan, eksponering mod sådan, finansielle og de her mere sådan, industrielle virksomheder, hvor at USA er en stor andel af sådan noget fang og de her hurtige tech-aktier. Så det er egentlig sådan, hvad vi ser i forhold til, og hvad vi sådan fremadrettet går og prøver at pynse lidt mere på, altså kvæg vores seneste investering i Huskompaniet. Men altså, der simpelthen er den her rotation fra gammel økonomi til ny økonomi. Mm. Eller undskyld, omvendt, ny økonomi til gammel økonomi. Mm. Philip Gunst, er vi på vej op eller på vej ned? Jeg tror, vi skal ned og have en ny bund. Hvorfor? Jamen, fordi jeg kan ikke rigtig se rationalet for, at aktiemarkederne skal ligge omkring all-time highs i forhold til, hvad der sker ude i verden lige nu. Fed har været ude, og vi fik lidt et relief rally på det, fordi at de måske var lidt blødere, end hvad vi havde forventet i forhold til, hvor meget de hævede renten. Ultimativt set, så synes jeg også lidt hele retorikken omkring inflationen. Ja, vi troede, den ville toppe nu. Nu sker det så om 2 måneder. Hvad så om 2 måneder, når den ikke rigtig har sat sig endnu? Jeg tror godt, vi kan se, at det, vi lige pludselig ligger i nu, er sådan lidt en blød pude, fordi at vi ser frem imod noget om 3-4 måneder, som måske er bedre, men hvad hvis ikke det er tilfældet? Jeg tror godt, vi kunne se en ny bund, men omvendt så er jeg også lidt overrasket over, hvor stejl den stigning egentlig har været de sidste 10 dage, og at Nasdaq er tilbage omkring 14.000 nu. Men Philip, der er jo stadigvæk masser af penge derude, og det kan godt være, at de begynder at stramme penge i politikken, men altså, som det ser ud lige nu, altså lige så snart det falder, så er der også investorer, der er villige til at kaste penge ind i markedet. Præcis, og det er jo lidt det, der driver markedet lige nu, og det er måske det, der kommer til at være mit kort, det er, at der er så mange penge derude, som skal investeres mere, end det måske er et fundamentalt sundt marked, de investerer ind i. Michael? Husk nu på, og der er en rigtig god artikel. Aktiemarkedet er relativt. Er vi ude af lorten? Nej, det er vi ikke, men bliver lorten værre? Altså, husk nu på, at rigtig dårlige nyheder, som bare er værre end frygtelige nyheder, det får et aktiemarked til at køre op. Altså, det er en vigtig lærdom lige at tage med sig, ikke? Så er vi ude af lorten? Nej, det er vi ikke, men bliver det værre? Og det er jo så det, der er spørgsmålet her, ikke? Og der tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, vi har peaked på rigtig dårlige nyheder i år. Jeg forstår udmærket, at folk prøver at komme det, og det kan også sagtens være, at det kommer, fordi mange bæremarked, som vi jo ramte i Nasdaq og så videre, jamen, de fleste af korrektionerne, de laver jo det der fake, og skal ned og ramme en ny bund. Det gør de fleste. Det stod jeg også og talte over under coronaen. Så lær det nu. Det er en fake, der den skal ned og ramme bund. Og det gjorde den aldrig. Så du ved, der er rimeligt, der er god bund for, at der er nogen, der tror det. Jeg tror det bare ikke. Og hvis du har en helt anden holdning, end de har her i studiet, så husk, at du kan komme her på besøg i Pilestræde op i salongen på fredag og diskutere med blandt andet Michael Friis Jørgensen og Lau Svendsen, hvad vej skal markederne, og sikkert også alt muligt andet. Alt, hvad du har lyst til at diskutere i forhold til, hvad der handler om investeringer og aktier, ja, det er du altså velkommen til at bringe til fadet, når vi mødes på fredag. Du kan finde ledige billetter stadigvæk ude på nettet. Nå, Michael, skal vi lige tage et sidste blik på dagens marked her, vi skal til at lukke? Jamen, det er blevet lidt bedre end siden i morgen. Jeg tror, at vi er oppe 0,3, men generelt set, jamen altså, vi følger jo lidt det, som vi gør ude i resten af verden, ikke? Vi køber nogle af du ved, de sådan lidt højt prissatte, ikke? Altså, og ja, det lyder mærkeligt, for vi har stået og snakket rende højere renter ned til de her høje prissatte, men det er jo også nogle af dem, som har, du ved, har måske nået en bund, og det man køber ind på temaet. Så generelt en rimelig stemning på det danske marked. Nogenlunde OK stemning her, altså hvor vi skal til at lukke millionærklubben ned. Tusind tak til Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i millionærklubben. Tak til Charlie Hay fra CBS Investment Club, og tak til Philip Gunst. Ja, bare Philip Gunst, bare Philip tror Gunst. Jeg, vi siger. Det var dejligt at se dig igen, Philip, og du besøger os heldigvis snart igen. Jeg kan se, der kommer mange spørgsmål ind til dig. Dem kan vi tage en fredag, hvor du kommer i studio og hjælper os med at svare på spørgsmål. Tak også til Josefine, der stod for teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi gør det hele igen i morgen, når klokken den bliver 9.06.